peke yangu bila kuwa na wazazi wangu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu walinihusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Najiona kama niko nyumbani, mama. Nawashukuru